أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. دیزنا انعامات و تذکرہ شروع شو پاغی بندی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ تِنَارُمْ بِنَامْ ذِكَرْ قَيِّ وَإِذْ اِسْ سَرَ مُسْتَقِلْ انعام تا اشارہ لکہ سنگ چی دے سر مستقل واقعیت و مشارعی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ او کلچ اخلاسے درکمون تاسولا من آل فرعون دا فرعون یانونا فرعونیانو نم تاسو لخلاسی درکو دستنا یسومونکم سوء العذاب چی درکولی تاسو تا ناکارا عذابونا ناکارا سزاگانی آل فرعون فرعون آل آل پا اغذے کی استعمالی گی چی پائے کی شرافتی دنیای شرافتی دنیا لحاظ تر اوچتتے اکدینی تاجو لعروس کے لئے گریو او فرعون لقب دے داغ چا چې هغه بد عمالقه او بادشاہ مصر کې کوم خلق اوسېدو لکه کسرا دا لقب داغ چا دے چې فارس کې اوسېږي ایران غالتا داغه کوم بادشاہ چې براته کسرا به وته وي د روم او د اټلی چې کوم بادشاہ براته هغه ته به قیصر وي یا د ترکیانو چې کوم بادشاہ به و هغه ته به خاقان وي د یمن بادشاہ ته به طبع وي یا د حبشی د علاقې دغه ملک کوم بادشاہ هغه ته به نجاشی وي دغه شانتی فرعون دا لقب د هر غچاو چې هغه وا په مصر باندې حکومت کو په کبتیانو باندې الله مالوسی لیکلو دیو جن سهیلی قول نقل کلو چې هغه وی فرعون لقب دې لكل من ملك المصر وقبض ادا پاسل کې فارا ما نزل الشمس را انور دوی او دی پنځبانې معبود اکبر د دی لوی الٰه د انور کنه دیو جن دی به د انور سورې چې پچاوشي کنه ناغه بادشاہ کیږي ناغه کې بیا د الوهیت جلکی دیو جن فرعون چې دی به کومو دی به داسې غنل ک خپل الله چی سجده به غته کولې داغه د نو منخت به کولې باقی دی کې فرعینو کې چې کوم سلسله را روانه وکنه نو بعضی فرعونیان اغه پدې کې مسلمانان تیر شوی دي لکه د یوسف علی السلام زمانہ کې چې کوم فرعون وروسته براشي سورې یوسف کې اغه د دې فرعون نیکه دي داغه نو ریان دي او دا ولید دي ولید ابن مصعب ابن ریان دا د پلار مصعب او د مصعب پلار ریان وکړه بیا د موسی علی السلام دور کې چې دا کوم فرعون دي دا داغه نو څه و چا وې د دنوم قابوس او چاوی د دنو مصعبو چاوی د دنو ولید والله عالم خدا غ خاص فرعون چې کوم د موسی علی السلام زمانہ کې او بیا چې کله آل فرعون ذکر شي کنه نو مراد تینا هر غسو کې چې هغه د قوم د فرعون نه او دا هغه خلقو چې دی قص کلو د هلاکولو د ذلیل کولو د بنی اسرائیل کبیر کی امام راضی وي دیو جنا قرطبی موی آل و فرعون صدی قومه و اتباعه و اهل دینه داغه قوم داغه تابعدار داغه دین والا داغه په طریقه چلیدون کی هغه ټولو ته وی ته ټولو تاسو ته درکول یسومونکم درکول تاسو ته سوء العذاب ناکار سزاګانی ناکار عذابونه ان شاء الله تفصیل براشی سوره مومنون کې دارنګه سوره شعراء کې چې بنی اسرائیل دې ډیر تنگ کړی یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم الا لول یزامن ساسو او ژوندې دې تری خو دې لونه ساسو ګوره دې تفسیر کو د مکه کنه دې وجنه حرف عطف منس کیرونلو چې و یذبحون دا تفسیر دې د سوء العذاب د پاره او غناکار سزا داوا چې ساسو زامن به الا لول دې باب کې دا یو مشهور خبره ده او اکثر مفسرین ذکر کوي لکه مدارک کې مشتا جلالین کې مشتا نورم لیکلي دی بازو چې کاهنان لګیدلی او ناغي فرعون ته خبر ورکړو چې ستاسو د حکومت کې به ولک پیدا کیږي او هغه چلویشي نه دغه د لاسه بستا د حکومت دي هرڅه به ختمېږي. لیکن دا قول انتهائی کمزور دی، بلکې دا د حدیث او د نص خلاف دی. هر چا چې لیکلی دی ځکه حدیث کې سفار راغلي من تا کاهنا فصدقه فقط کفر بما انزل على محمد صلی الله علیه وسلم. یو سړی چې ترویتی او د نجومی خبرې ته صحیح وي کنه چې دا صحیح وي په دې کفر وکړه. د دې وجه نه دی کې د دین علاوه دوه قول دی هغه بهتر وو. یو قول دا چې دا بنی اسرائیلو کې د مخکې انبیانو نه دا خبره را روانه وه، دا د انبیانو حدیثو یو پیشګوئی وه، لکه څنګه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زمون پیغمبر سره پیشګویا کړې ده نو څه پوره شوي دي اوس را روانې دي کنه. دغه شانتي هغه پیشګوئی وه لکه دې ته اشاره کړې ده ابن کثیر تفسیر د سوره طه کې، او دا بهتره خبره ده چې دا اصل کې د مخکې نه د وحی په ذریعہ باندې انبیانو ته معلومه شي او چې وروسته دور کې کوم فرعون راشي یا بلر لوی ظالمی او داغه حکومت په بیا ده یو بنی اسرائیل د ماشوم د لاسه چې داغه په کور کې بلويږي هغه به ختمیږي. دیم دا چې نن فرعون اور ولیدو خوب ولیدو او په خوب کې ولیدو چې اور روچت شو د بیت المقدس د طرف نه، د یروشلم د طرف نه، او هغه احاطه وکړه په ټول مصر باندې، او مصر کې ټول کورونه وسوځول سوا د بنی اسرائیل د کورونو نه چې هغه بچ پاتې شو، انو ټول کورونه وسوځول. داغه تعبیر والا را غون کلاغی ته دغه شان خوب بلی دی دی ناغی اولا که دل تعبیر او باسه چستا پا دی حکومت که بای ولک پیدا کیگی او با بنی اسرائیلو کی اوستا دا قوم حلاک بدا غدا وجی معلم و تنزیل مظهری قرطبی خازن ابن کثیر طول بیا نقل کلا ودا خبرا ادا بہتر وا زکر خوب دا کافر ام کلا کلا سیی کنا رستو براشی سور یوسف که بادشاہ خوب نولی دی بادشاہ خو کافر و خرستو بیا مسلمان شوی دی ندا سیی دا بیا خدا لون بے خبرا اگر کمزور ده چې څوک د ترویتی لکه نن سبا د سکول کتابونو کې چې هم ګوره نه دا واقعا نظر کړی چې کاهنان او نجومیان او خبر ورکوي دا غلطه خبره ده، نه کمزور نه بلکې د حدیث خلاف ده سراسر. ا دغه دوه خبرې صحیح دي، یالوم به چې د بنی اسرائیلو کې دا خبره د مخکې نه روانه وه، یو نبی دا خبره کړې وه په وحی هغه خبره کړې وه وحی وته شی وه. ا دویم دا چې فرعون خوب ولیدو نو پاخو کې چې دا حال ولیدو نو کسان ولا تعبیر بیا دا وباسنه ده هم ټیک ده. یذبحون ابناءکم على الاولی زامن استاسو بیا غ شروع شو نو جو د دې واړه به الکان به ختمون چا دام بیا ویلو چې ریوت بیا وی چې دا الکان داسه وجنی نو سباله په دې قوم کې صرف جنکې پاتې شي خزی به پاتې شي بنی اسرائیلو کې نو خزی خو به زمونږ د کورونو خدمت کوي خو زمونږ د پټو خدمت به سو کوي الکان خو بنی بیا ناغه وې یو کال وجنی یو کال پرې ده نو په کوم کال چې نو وجل پاغه کال هارون علی السلام وش یو کال مشر دی موسی علیہ السلام نه او په کم کال باندې چې وجل نه پاک کال موسی علیہ السلام شو دی یذبحون ابناءکم او یستحیون نساءکم. دې کې درې معنی دی الله مالوسی تفسیر ال معنی کې. یو دا چې تاسو زنانه به ژوندې پرې خوده دي د پاره چې دا غي توهین او کیو تذلیل او کی کارونه پیو کی خدمتونه دی والی یستحیون نساءکم. په دې کې دا اشکالو چې لوړه به ژوندې پرې خو دینه ته په نسانه ویل کېږي کنه بیا په کارو چې دا څه ویلې چې استحیون بناتکم تاسو لوړه به پرې خو دې نو دا په اعتبار د ما یې اولو سره وای کنه ځکه لور خو لا وړه د خو سباله چې لوی شي نو دا غینه به خزه جوړ شي امرا اجمه نه سارا ځي کنه نو چې کلاتي جوړ شي نو بیا به خدمتونه کوي نو ځکه اغلې حاضر سره دا ذکر کو. او دویم دا چې دلته معنا دا سین دا باب استفعال د سلب د پاره دی او دا د حیات نه نه دی څنګه چې لومبه معنا ما وکړه دا حیات نه وکنه دا د حیا نه دی. نو یستحیون به حیا کول به نساءکم خذ استاسو داغي حیا به غست یسلبون حیا نسائکم دا به حیا کول نه چې کورونه ته بنه غور نه وتل او قتل به چړو کې شوی دی وکنه دی شوی. او دریم حیا فرج ته موي حیا حیا په عربی کې زنانه شرمګا ته وایي. نو دې کې درېمه معنا دا چې یفتشون فی حیاهن معنی فی فروجهن هم هل بهن ولد ام لا. الله مالوسی وایي داغي تفتیش به کا استاسو د زنانو چې بچیشته بګېډاو کنيشته دا درې والا معنی صحیح دی ښه ولې دا پاره کسان مو خرکلو چې تاسو صحیح کوئ ولې چې به وټاکل چې سباله بیا وشي چې مونږ یو ګورو چې الګ دې کجینې ده وفي ذلكم بلاء او په دغه کار کې بلا ام ربکم عظیم بلا ان امتحانو من ربکم استاسو درب در طرفنا عظیم لوی امتحان په دې کار کې امتحانو بلا بلا د دې معنا راځي امتحان اختبار و ته هم عربی کې وی او دا دې د پاره چې دیو سیس حقیقت ښکار شي کنه له اظهار حقیقت شي نو کله کله دا په سختي او په عذاب سره وي او کله په نعمت سره وي د دې وجه نه کله معنا مفسرین دلته نعمت کوي او کله دلته عذاب معنا کوي لومبه معنا چې مقصد امتحان اختبار د حقیقت د سیس چې له سوره یونس کې وراشي ډیر شایعات کې په دې معنا اولا هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت مانا په دغه مقام کې او به پیژني هر یو تن حقیقت دا غ عمل چې مخکې لګل دي هلته مفسرین معنا کوي کنه چې تعرفو کل نفس حقیقت ما اسلفت او سوره کهف کې بم راشي و مایات کې په دې معنا چې ان جعلنا ما علی الارض زینت لها لنبلوهم ايهم احسن عملا لنبلوهم دا زمیخته یا سوره ملک براشی الذي خلق الموت والحیات ليبلوكم او دویم کله په معنا د مطلق امتحان راځي کاغه په خیر یو که په شری دغه سوره اعراف کې اتیشات کې او بلوناهم بالحسنات والسيئات ما په دې زمیختونه او په خوشاله او په تکلیفونه ولته د حسنات او سیئات نه مراد څه دي خوشاله او تکلیفونه نو کله راځي امتحان په مصائبو لکه سوره بقره یو سل 55 کې ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات نبلونکم سمنا ازمیخ بکو پتا سو باندې بده مصیبتونو راوستو کړهونو نو کله امتحان په معنا د نعمتونو ورکول باندې راځي لکه سوره انفال ول سیات کې براشي وليبلی المؤمنون مؤمنین منه بلاء حسنا لیوبلیه که هلتا سمانا دا مانا انعام ورکی اللہ دیتا خیستا انعام یا سور فجر کے براشی پنزل سیاد کے شفام مل انسانو اذا مبتلاہ ربه فا اکرمه و نعما انسان مان دی اللہ ابتلا کئی ندد عزتو کی نعمت ولا ورکی دام ابتلا شو نو کلا پا نعمت شو کلا پا عذاب شو کلا اپی نظم کلا امتحانی پا احکام و شرعیو کے لیکن سور مائدات سلویخ کے براشی ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم فيما آتاكم يا مائده سلور نبی کیم پدی مان راضی یا ایو الذین آمنوا ليبلونکم الله بشیء من الصید تناله ایدیکم ورماحکم دارنگ بقره اوسل سلیش کی براشی ابتلا ابراهیم ربه بکلمات ور دی مانون دا پتو لگی دا چدی کی معنا د امتحان مغستی شد مصیبت اور تکلیف او دغه معنا د نعمتو مغسته شي او کدل ته مونږه معنا د امتحان واخلو د مصیبت او تکلیف واخلو نو ذالکم اشاره د عذابونو ته ده وفي ذالکم او په دې عذابونو درکول د فرعونانو کې تاسو ته بلا ام ربکم عظیم امتحان او تاسو درب د طرف نه لوی امتحان او کبلا په معنا د نعمت کو کنه نو بیا معنا بدلی او د ذالکم اشاره هغه هم بل زیته ښه اغه بیا نجات ته اشاره ده کنه جنا فعل له ادا قانون دي چې هر فعل هر مشتقی دلالت کوي په مبدا د اشتقاق باندې مدلته کې نجات ته اغه تداراجه دي معنا وفي ذالکم او په دې نجات تاسو کې خلاصول تاسو کې د فرعون بلا ان نعمت من ربکم عظیم تاسو تر طرف نلوي ګوره معنی بدل شي والته به اشاره هم بدل شي کنه ذالکم کې اشاره د غزاد ته شي نه د بلا ان اوراد امتحان شي اګه ذالکم کی اشاره نجات ته شیخ لاسی ته دا بلا او مراد به نعمت شینو پدې کې دا الله تعالی طرف نه لوی نعمت اشاره ده چې هر خیر او شر دا الله تعالی طرف نه مې رب کوم دا مو چې پلان کی راکو ډینګی راکو ظاهر کې دا غره طرف نه حقیقت کې الله رضی الله کل کړی دی او غیر تقدیر کړل دی ځکه مې رب کوم تاسو د رب طرف نه ودا او لوی امتحان وایز فرقنا بكم البحر وَإِذْ فَرَقْنَا كَلَچِ جُدَا کومونګه بكم تاسو د بچکولو د پارا البحر دریاو تاسو د بچکولو د پارا به سبب انجائکم دا به سببی دا او دلته مضاف حذفی په کلام کې چاغه سبب دی اصل کې او کله چې جدا کومه مانسری کوم تاسو د بچکولو د پاره دریاب بحر قلزم یا بحر احمر کله چې موسی علی السلام رستو براشي واقع تفصیلی ان شاء الله حکم راغ د الله را طرف نه جدي دوه چې هجرت کوي د شپې شپې وزي بنی اسرائیل د شپې شپې روان شو خو توریه وکړه توریه داسې وکړه چې زنانو د بنی اسرائیل او د فرعونانو زنانو ته چې زموږ سره خادی راغې لزو خادیم ده او په دې باندې داغې نه سکالی مالیم راوغسته زنانو چې ته زی خادیله نو یو بل نکړه جوړې به راوغسته کله یو بل نکالی په خوا داسې ډیر زیاتو یو بل سره دا مرسوس نن سبا ختلېږي تم شه دې یو دور داسې وو چې یو جوړه به واغه پټول چلے عائشہ رضی الله عنها یو جوړه وجه ته ناغه ډېر وخوا یو وین ځلې ورکول واله ناغه لکه داسې انداو غوند ته وکړي دا مینه ده کنه ناغه وته یو غره دې ته اوس غره دا جوړه ده چې په مدینه کې بچته وادو نو زمونږ به خلکو دا غوښتنو هغه به نه وې چولا او دې اوس نه چي او اوس خپل شان دور دې کنه اوس خدا سے دور دې ځان ځانې دې ځان خپل ځان کنه هغه څه ختم شي یو بل سره هغه مخادي ناغي به داسې کول ناغي ولګي ته داغي نه کالی مالیم راغستري ځان سره چې زمونږ خادي داغي به په ونه اوس خادي بینو همیل کې هغه دې ته خادي وي چې تاسو را به ملخ لاس کی کنه اجه څنګه وتل نو سار کې پتو لګي دا چې کسان هوتی دي نو فاتبعوهم مشرکین قران کریم کې براش سار ور پتی شو او جه څنګه ور پتی شو نو سبای کې خود دا ظاهر ده چې ایو غریبانان زنانه دي وسره بل سړي د سورلې تنظیم نشته داسې روان دي او دې سره هو اسونو لخر دي او دا ځکه چې فرعون کسان دا ول نه راجم کوي کسان وتی دي تیز بور پتی رسو چې اخلاص نشي رانه اسنه چې فلسطین ته ورسي پلار کې بیرانی وو عمر کو به ختمو به او غفور فوج ته تقریر وکم مورال ولو موجد کو ان ها اولای لشرزمت قلیلون وانهم لنا لغائزون غی ته تقریر وکم اچھا کله ختیز کلن جو روان شو ورپسې تر دې پوری چغی سنگ دریاب خاله غاړ له ورسې نه دی خواشات دی ورسې فرعونیان قال اصحاب موسی ان لمدرکو موسی علیہ السلام ملګری مونږ غلان نکو کسان غزیراله موسی علیہ السلام اس پروا نشته ان ما ی ربی سیهدین ما سره الله دې غول الله لار پیدا کړي او حکم راغې چې دریاب لا گزار ورکوا ځکه نبی په هر حال کې او په هر معجزه ښکارا کول کې د الله حکم ته محتاجی ښه خو چې څنګه حکم راغې او دریاب لا گزار ورکو ولارې به جوړ شي نو دې پوری وتل کنه نه الله دغه انعام یادې چې تاسو می پوری باسه او څنګه چې فرعونیان ورپسې شو نو بیا خو کیسه ډیره دی تل خلکو کیسه جوړې کړې دي قران او حدیث کې نشته چې را فرعون لا اس چون هغه په شا کې دغه فرشتي لیدلې ویو دا چلو شو هغه چلو شو په دې کې جبرئیل السلام راغی نه غدي اس په مخ کې کړو چې هغه څنګه خو شو نه دوه هغه ورپسې ورو دا انګل دا کیسه دی بیا کیسه پرې دوا هغه څنګه ورپسې لاړ دی منس شو نو جو دواړه غاړې د ابو یو بل سره یو ځای شو ان شاء الله را بشي الله دا سکول شي قادر دی په دې باندې یو سړی وي څنګه دسترګې پرب کې دریاب لار وچکلو دا دلته ستا په دې ځای کې هم دا واقعات شوي دي ښه د نن نه څه کاله مخکې تاریخ لږ وګوره هندوستان کې غټ دغه را بهیږي میسور سره او د مونږ د وطن دا کوم دریابونه چې دي هم دالته نه راوتي دي کراوي دی که سوتلج دی که چناب دی او که بل دی که جهلم دی دالته نه راوتي دي هلته کاویری وته وي دریای کاویری میسور نه غیر چاپېره چې کوم ګرځېدلی دی نو دنیا او قتل چې اوجلا کون توشو او پدې کې یو دم پورا د یو مېن د پاره او په بالکل نه غایب شوی هي چې قتل نه دریا بوج پاتې لک سات پس بیا وبزر لراله الله داسې سه تنظیم وکړ الله زه او تصویر شو بټولې لاله پکه ته زه وچو دغه شان الله کول شي قادر دی کنه نه الله تاسو باسهله هغه راګیر کړو نه هغه نعمت ذکر کړي و ایز فارقنا بكم البحر کله چې جدا کومه تاسو د بچکولو د پاره دریا فان جنا کوم نخلاصیم درک تاسو لا ورا د الله په کلام کې ډېر حکمتونه دي د انسان ذهن هغه ته نه رسي څه په دې سره لاندې کې د خپل علم مناسبه الته وی نجینا کوم او دلته وی انجینا کوم دا ولي ځکه فرق دی کنه عربی کې باب التفعیل راځي د تدریج د پاره نجینا پاغه دې کې ویلی شي چې او سړی او سیس خلاص شي نجات ته ورسي کامیابی ته سیس ورسي خو په دمه دمه سټپ بای سټپ چې وته تدریجن او انجا دا دې ته وی چې او دمه بچي نو هلته کې چونکې تدریج وکنه الله چې کله د آل فرعون نه دی خلاصول چې کوم سزاګانې دي له ورکول خو په دمه شوي دي که نه نو ځکه نجیناکم وې او دلته خو یو دم دی په دریاب پورې باسل او غیراله راګیرې کړو نو دلته ځکه انجیناکم وې ها انجیناکم بابې فال ذکر کو نو خلاصیم در کتا اصلا واغرقنا آل فرعون او غرقم کړل فرعونیان هم غرقلو صوفیانو کې څه کسان تیر شي ان شاء الله په خپل ځای براشي او دا غیری غلطی نظریه دی حلولیه و توی خلق وی دا لوی لوی اولیه وی دیر شوی دی اولیه نه دی حقیقت کی اغیر دین بیخو باطل دی و خلقو دا اولیه و پنم مشور کردی دی نو ادار استنی دور که چو گوری من دا چانوم ناخلو وی دا پلانکی بابا دی پلانکی دی دنگی دی چه تاریخی رو گوری ناغی یا دا مغول ایجنتانو یا دا انگریزانو سو ایجنتان می جنتانو او خلقو لوی حیثیت ورکل دی دی تصوف کی جراسیم دی دی دا حلول جراسیم بوی چې دی وی بنده کې الله نه مو زینو بنده عین الله شي او یا یو سیس کې نه مو زی دا د دې حلول عقیده ده ډیر ګنده عقیده ده دی وی موجود صرف الله ده او به د ځان د عقیده لپاره سو الفاظم جو کړو چې یا هو یا من هو یا من لا اله الا هو د ځان سه سیسونه جو کړو انت الهادی انت الحق ليس الهادی الا هو دا کوم ځای راغلی دي د ځان یو گردانو هغه گردان به دې کوسل کې دا بر نه روانو په دې کې دم نه یو نظریه پټاوا د حلولیانو حلولیانو وسی اغیوی فرعون سوچه مسلمان وی هغه بالکل وره کتابی پی لیکل دی کتابی پی لیکل دی چه فرعون مسلمانو ادا پخوا یو مولا ترشه دی اوس خود آغا نوم ختم که اللہ آغا دا جلال ہوئی جلال جلال دوانی او دا آغا کتابون دیر مشهورو مرزاید مولا جلال بخلق ہوئی آغا هم لال رک شو شرقاید جلالی و آغا هم لال رک شو اللہ رو ختم کو دغه جلال الدین دوانی چونکی د صوفیانو نه متاثر منطقیانو کې صوفیان ډیر دي نمونه باندې غره ها داغي دا ټول تصوف او اصل کې منطق دی چې سوچ وکې ناغي دا وی جلال الدین دوانی شیخ الاسلام تم کنزل منزل کړی دی هغه شپراون مسلمانو دا سره دی او بل مشر تر شه خلق وی دغه د منصور غون ته پدار شو منصور داسه شو منصور دی خوا شو منصور حالانکه منصور نه دی حسین ابن منصور دی منصور خدا غو پلار او چې ته ذمہ‌دار غړیو حسین صوفی او مولا او حسین ابن منصور حلاج او داغه کتاب التواسین نن سبا چاپ دی پای کې هغه سوی هغه وی په دنیا کې درې کسر درې کسا چې هغه د جوان مردې په مقام دي سو کومه غیدنه شي رسیدې ورومبې ابلیس دی دریم فرعون دی دریم زیما ولی وی انانیت پکې انانیت پکې څنګه وی ابلیس هم دا ویلو چې زه سجده نه کوم انکار وکړو کنه انا خیر منه انا خیر منه او فرعون هم دا ویلو چې انا ربکم العظیم چې انا الحق دا ولا یو دا مونږ دی وایو په دې مقام کې خلکو یاد داسې تیر شي او داسې تیر شي او پلان کې دی لنګې وای تا ته څه معلوم دی دې جراثیم لګو ګوره ما سره دا اوس دا کی دا پروت دا تا کاکا چې مشهور دی علی حجویری باندې کشف المحجوب ته بیا وګوره نو دومره ګن چې د بریلیانو څومره دلایل دی نلته پراته دی ښا ای دا ګنا نشته کتابونه څومره چې دلته وګوري کنه نار سره ثابت دي وسیله ثابت دي شرکیات ثابت دي استمدادونه ثابت دي تصرفات ثابت دي دمر ورته پکې ثابت دي ناغي په دې ځای کې مونږ قتل فرعون نو ویلي چې لا اله الا الله په اخر کې خو یغه داوره توحید کړي وکنه دا الله دی یو والی چې غیوالي وکنه نو پتاو لګی چې مسلمانو کنه ورا خور په دې نه دي چې آل انا وقد اعطيت من قبل اوس ایمان نه وړي مکه نه فرمانی په پتاو لګی دا غوي چې امنت ان لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين مؤمنين دا ونه وی په پتاو لګی چې مسلمانو کنه مسلمان تل دي ما ته فرعون طاهرا مسلما فرعون چې ویتر دنیا نه پاک مسلمان لاړو اچا په کې لا دا یو هغه غرق شوی نه دي هغه بشو دلته خو دا ویل لې چې هغه نه آل فرعون فرعونانو مغرقلو دا سی خونه دی ویلی جو آغرق نا فرعون ورا دور لے دا تحریف والا دی محرفین چې قران کې خدا سی ویلی چې مونږ غرق کړل فرعونیان دا سی مدي ویلی چې فرعون هم غرق کړ فرعون نه دی غرق شوی نو ادو خبرې دی یا به هغه نه انکار کوي چې کلاغه غرق راگیر ک حتا اذا ادرکه الغرق کله چې غرق راگیر کنو قال امنت انه لا اله الا الذي نو قران کریم په صفاوی فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فاخذنا وغه مومونی سو داغه لکری مومونی دي پته ولګی د بارا غر شری دي دا سمو آیا چې آل فرعون کې مضاف له په حکم د مضاف کې نه داخل وای دا هغه مضاف له لري چې په حکم د مضاف کې داخل لې اغرقنا آل فرعون عموم فرعون غرق کړل دي هم دا آل غرق شوی دي او بیا په سوره زاریات کې راشي سلوې خیات کې سوره نازعات کې وراشي پنځه شیات کې سوره بنی اسرائیل کې وراشي 103 آیات کې سوره یونس کې وراشي 90 آیات کې غنو زینو کې وراشي ښه فرعون الله غرق کړ دے اغرقنا هو ومن معه جميعا اخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم حتى اذا ادركه الغرق لا اند کړ دے او بیا علماو کې تو علما دا سشتہ چې بیا په دې کتابونو لیکل چې دا څومره لوی ظلم کوي فرعون من ایمان فرعون مشهور کتاب دی پدې رد وکړه پدې خبرو باندې چې دا څومره ظلم کوي فرعون خو اول نمبر کافرو چې هغه مسلمان شي نو بیا په دنیا کې ډو کافر شته نه په دنیا کې بیا کافر کم دی کېږي چې هغه موسی علی السلام سلوې کال او 50 کال مقابله کولی هغه مسلمان دی بیا په دنیا کې ډو کافر شته نه حدیث ته مسلمان وي وینا هغه کافر تلې د دنیا نه ښه واغرقنا آل فرعون د قران نسته د دې وجه نه رستو براشي ان شاء الله ته مظهری ډیر سخرت کړی دی په ابن عربي باندې یا په حلاج باندې په دې کسانه رد کړی دا ډېر غلطه خبرې دا خو د قران د نصوصو خلاف دی ولی وی موسی علی السلام دعا نه وکړي څنګه دعا کړي وا چې ربنا مثالا اموالهم واشتد علی قلوبهم فلا یؤمنوا حتى يروا العذاب الالم یا الله د دې دا مالونه ختم کې یا الله دې په کفر مړ کې او هارون علی السلام او سره مشرور هغه به امين وي او الله وی چې قد اجيبت دعوتكما تاسو دعا مې قبول کړه مچې دعا د هغه قبول شو نو فرعون څنګه مسلمان لاله دنیا نه دا دی مطلب خدای چې بیا د موسی علی السلام دعا نه قبول شي هغه دې په مظهری بیا رات کړی ښه واغرقنا آل فرعون غرقم کل فرعونیان وانتم تنظرون تاسو وتقتل دا قانون دی چې دشمن ته سړی ګوري چې مرداري کې نه سړی خوشحالي کې ښه مشهور خبره ده رااله یخشي کنه چې مقامه ګوري چې دشمن هلاک شي نو تاسو وتقتل چې دشمن هم هلاکیږي دا تاسو لپاره د خوشاله مکنو لوی نعمت نو د الله طرف وایز وعدنا موسی 40 ليله دبل انعام دی مستقل په اسره کله چې وعده وکړه مونږه د موسی علی السلام سره د سلوی تشبو اورستو براشي اصل کې دیر شپې وي خو بیا لس نورې سی واښوي نو سلوی ته ذکر کړل خو دلته مشهور شوبه د شپې ذکر کړل ورځې ذکر نه کړی ولې صرف شپې ورځې پکې نه وي وهنا اسلامی میاش د شپې نه شروع کیږي انګریزي میاش د ورځې نه شروع کیږي اسلامی میاش کوم قمری ده کنه دا د شپې نه شروع کیږي ځکه د شپې نه ذکر کو شپې پس بیا ورځې نه وتر حسابي نو شپې سره ورځې حساب ده ورځ سره شپه نه دی حسابو د دې غړې بزی ده سي اغه دا غړې دي اگر ورځ پس شپې حسابي نو ځکه دلته ليله تن مخکې کړي ده چې کلا وعده وکړم د موسی عليه السلام سره سلويخ شپې او ورځې دا سلويخ ورځې دي دا چله او باصله الله جل شانو ورته ویلو چې تور کې به ته چله او باسه نو تاسو به کتاب ملويږي بعض کسانو لګي دل سوفیان د دې ځنه چله ثابت تکړه چې چله شته کنه او چله شته خدای الله د کتاب لپاره موسی عليه السلام دې د لپاره تلو چې الله کتاب وروړي تورات کنه چې الله د کتاب د حاصلولو لپاره چله شته 40 ليله ثم تخستم الاجل بیا 1900 خيلرا په خدای 1900 خيلرا په خدای ورا لفظ اتخاذ دو مفعول غوالي یو مفعول کلام کیو بل حذفی ثم تخستم الاجل الها بیا 1900 خيلرا په خدای زکه معنا ودا سکے دا نه 1900 خيلرا څنګه 1900 ته جلب نو نیول ورو کړم نه اونې و مغل په خدای سره په اولویت سره من بعده رستو دتلو د موسی علی السلام نه وانتم ظالمون تاسو ظلم کوونکی وې موسی د عمران زوی او عمران د یسهر زوی او یسهر د قاحس زوی او قاحس د لاوی زوی او لاوی د یعقوب علی السلام زوی او یعقوب علی السلام د اسحاق علی السلام زوی او اسحاق علی السلام د ابراهیم علی السلام زوی کړه صدا داغه د کلوسی د کلوسی کلوسی ده موسی علی السلام د ابراهیم علی السلام موږ کې ډیره زمانه تیر شوې ده تاریخ کې بازی کې لیکي چې دا ابراهيم عليه السلام څلور زره کال شو دا غدري نیم زره کال وای نه ډېر لوی فاصله ده منځ کې دا ګور پلانان تیر شي وي موسی ابن عمران ابن یسحر ابن قاحس ابن لاوی ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم دا هغه څنګه څلور زره کال کم از کم د دیو دا هغه په منځ کې زره کال فاصله ده ډېر لوی فاصله ده بیا د منځ کې یوسف عليه السلام راغله دی اگر چې هغه د موسی عليه السلام خپل نیکه نه دی خبر چې کوم نکاو دا هغه ضرور زوی دی کنه نو هغه باندې کوونکو کی راضی ځکه هغه د یعقوب علی السلام د لاوی په اولاد کې نه دی هغه د بل په اولاد کې دی دا د یعقوب علی السلام دول زامن او لاوی جدا دی مثلا او یوسف جدا دی بل جدا دی یوسف علی السلام خودل تراغه خدا موسی ابن عمران ابن یسر چې په دې سلسله باندې کوم ورسو نه دا په صحیح طریقه باندې ورسید او باز وی نه یوسف علیہ السلام په چونکه د لاوی رور دی کنه نو په دې مېرز کې ا خبره خوا بدل شو چې یوسف او لاوی دواله رور دي او داغه د رور په نوسو کې موسی علیہ السلام راغی نو یوسف علیہ السلام هم نو سي شو کنه د یوسف علیہ السلام نو سي دی په دې لحاظ لکه دو رور دي او داغه یو رور په اولاد کې کته یو کړوته راشي داغه د نو سين وته راشي دا دا بل رور چې دم نو سي کیږي کنه د یوسف علی السلام نو سي په دې له حاصل را دي بل نو سي نه دی ګوري موسی علی السلام خو ضرور نو سي دی نو خپل نو سي شته دا په نو سو کې نو مرز مس کی یوسف علی السلام تیر شوی دی هغه سوره زمانہ تیر شوی دی بیا ور پسې دی راغلی دی یوسف علی السلام د وجنه خو غي د برنه روچت شو او رااله مصر ته په مصر کې بیا دی رو کني بني اسرائیل اصل وطن خو فلسطینو ابراهيم عليه السلام چې هجرت کړو نو خو لارو په دې علاقو باندې وګرځید او بیا راغې په کنعان کې دی راو کنه نو اصل دې خوغو او بیا رااله رستو دو موسی عليه السلام زمانہ کې مصر ته دا ځکه چې برنه کې چې یوسف علی السلام داغه په وخت کې ټول راغلی ولته ها نو موسی علیہ السلام ته ویل شو سلوې شپې به تیرې د الله د کتاب د پاره او قصه به روستو راشي چې ډېر شپې هغه تیرې کړې او بیا سم ماتمم نه ها بیا شرین ا دازه کوي چې ډېر ش ورځې کلا هغه رو جوونی ولا او ډېر شپې الله ته روم کې دا چلوا یو میاشو نو پدې کې هغه وخت کې خروب یو لرګې دی داغه مسواک رو شو کو مسواک چخچه او هغه خله کې وو مسواک یو کو یو الله جل شانو ته دا مسواک کولې وو وی الله لکه بدبوئی خلک پیدا شی وو ډیر وخت می چیلو باسلې ونه روجوا ادی وجنا وینا تا ته پته نشته چې د روجدار د خلی دا بوئی چې دا ماته نمشکو نه زیات خوګ دی الا بیا روجونی وو نو لاسو دې بیا سی واغلی کیسه واقعیا دا راغله مظهری ابل ابل ذکر کړل نه ځکه سلوې شپې شوې ثم تخستم الاجل من بعدی بیاونی ستا اسو سکله را په خدای رو صورت لو داغنه واقعیا برو سراشی پیر پیدا شه سامیره اغه خلکو سره دا کارو کو چې رسی بندګي دی رو بل له څنګه بندګي به کول نو رستو براشي غیر چا پیره به ګډې دل چې به والے فزان به ال راوس په هغه برا پری وته لکه نن سبا چې سوپیان دا چل کی د ځان جامې شلې او چې تیګ راخلاسي کی جذبه پر راغلی دا ځان کی باندې جذبه را دی باندې جذبه را لا کانو يرقصون حوله ابن جوزلی کلی داګه نه غیر چا پیره به ګډې دل لاسونه ماسونه به وال لاول لکه اوس واره سوپیان تفصیل تمچې ممچې او سره دا وای کنه چمته ممتی وي ګرځي را ګرځي او غیر چاپیر الله سونه ما سونه وی کني وګوره د پیرانو نن سبا خو د موبایل زمانه ده دا غ پیرانو کرتوتونه ارچا تخکاری ک چانل دل نو مغی تخکاری کنه چې دا وګوره ای خدا لبی کوي دا پروازه په کېلو دی او حل پر راځي او په یو بل ور پیوږي کنه دغه شانته لغی شروع بو او انتم ظالمون او تاسو ظلم کوونکی وي موسی علی السلام واپس راغله د ګوره قران کریم ټول قصه نه ذکر کوي ټول رسو روانه ده یو ځای کې اجمال الله کې نو بل ځای کې تفسیر کوي ما اجمله فی موزین فیفسره فی موزین اخر بل ځای ان شاء الله تفسیر روان نه خپ کولاو په غنو ځایونو کې د دې وجه نه دلته اجمالن خبره ذکر کړي تاسو ظلم کړو شرکم کو کنه شرک لوی ظلم دی نه شرک له ظلم نازین خو بیا چې موسی علی السلام راغې دی پوښو چې غلطی را نه شوره توبه واسره کنه لوی ثم عفونا انکم من بعد ذالک بیا معفو کوم تاسو ته رستو ده دینه رستو رسنه دا ذالک اشاره ده د دې سخی بندګې ته د سخی د بندګې مرستو تاسو شرک کړو موږ معاف کړې نو سوال پیدا شو چې الله خو شرک به توبه نه معاف کړي او دلته وي ما معاف کړي وای رستو کې ځوام ګورې کنه الته دې توبه باسلې ده دلته مطلب څه دی بیا معافي وکوم تاسو ته تاسو د توبې د وجي تاسو د توبې په سبب ثم عفونا عنکم بتوبتکم من بعد ذلک رستو را دینا لعلکم تشکرون دې د پاره چې تاسو شکر وباسئ مقصد داو چې الله معاف کړي عذاب در باندې را نه غي تاسو توبه وباسل الله را ته کوپرم معاف کو شرک راته معاف کو توبه تر الله شرکم معاف کوي کنه نو په کار دي چې شکر وباسې کنه لعل د الله تر طرف نه طلب ده پاره معنی تاسو نه دا طلب کوي چې شکر وباسې دا ترجیح ده پاره نه دلته شکر ماده قران کریم کې دریو یا ځل راغلی ده 73 ځله او زجر په لفظ د لا یشکرون چې خلق ته الله زجر ور کوي دا قران کریم کې دوه لفظ راغلي دي ابن قیم مدارج کې لیکلي دي چې شکر په لغت کې دي ته وي چې ساروي کلا خوراک کوي کوي نو داغه په بدن کې داغه اثر ښکار شي او ساروي سورب شي نو عربوي شکرت دابته وګوره ساروي سورب شو او حدیث د مسلم کې اندامانه راځي چې رستو کله یاجوج ماجوج راشي کنه عیسی علی السلام ته چې پته ولګي چې غیر راغلي دی ابو د خیریو کې چې څنګه خیریو کې ندی به مردار شي زی په زی او دا سی بمردار شي چې ان الدواب لا تشکر من لحومهم دا سپی جیدران زناور به داغي په غوخه باندې سر بشي دا تشکر من لحومهم شکر په معنا د سره دي د سورب والی دا خو لغوي معنا وا د شریعت په اصطلاح کې چې ما ته الله وي شکر وکړه دا کوم شکر دی وای دا ظهور د اثر د نعمت د الله دی دا بنده باندې دا په جبا دا په زړه دا په اندامونو ازمون کتابونو کې اکثر تعریف کوي د شکر تعظیم المنعم لکونه منعما د منعم تعظیم کول د دی وجنه چې هغه منعم دی کنه نو شکر کې پنځه سيزونه په کار دي ته اصول د شکر وای یو دا چې سنای په نعمت باندې مانه کوم نعمت چې درکړلې نو داغه سنا چې الله دې له نعمت تر اکړلې اقرار وکې او دارنګي د الله سناګانې کې دارنګي ادم انفاقه به خلاف رضا المنعم چې هغه کوم ځای کې خوشاله نه یلته نه خرج کړي چې الله کوم نعمت درکړلې او کوم ځای هغه خوشاله نه یلته نه خرج کړي دې ما خبره بدایي نو درې ما بدایي چې خرج کې به داغه په نوم باندې سره د مینینه سره محبت نه نو سلورم دا چې اقرار بوم کې چې دا غرا کړو دا غدي دا زما خو نه دي مال را کړی شوی دي نو پینځم دا چې عاجزي بوم غته کې نو شکر دا پتابدارې د نبی له سلام دي ځکه انفاق او خرچه چې کله د نبی له سلام د سنت خلاف شو نو دا کفران دي نو خلاصه دا ده چې شکر پاسل کې د الله طاعت ته ظاهري او باطینی د دې وجنه لعلکم تشکرون معنا سو دې دا پارا چې تاسو احسان اومنه دې دا پارا تعبیر به په پښتو کې دا څه کوي بیا وته ګوره وایذ نجیناکم من آل فرعون او کله چې اخلاص یې درکوم تاسو له فرعونانو نه یسومونکم سوء العذاب چې درکولې تاسو ته ناکار سزاګانی یذبحون ابناکم حلال ولې زامن تاسو ویستحیون نساءکم او ژوندې پرې خودې لونه تاسو دې د پاره چې رستو خزي شي خدمت وکړي ژوندې پرې خودې خزي تاسو یادې ممانا ویستحیون نساءکم وبحیا کولې خزي تاسو وفي ذلكم او پدی کې بلا ام ربکم پدی اخلاصو استادو کې د فرعونانو نه بلا او نعمت ام ربکم عظیم تاسو درب د طرف نه لوي نعمت یا وفي ذلكم پدی سزاګانو درکولو د فرعونانو کې تاسو ته بلا او امتحان ام ربکم تاسو درب د طرف نه عظیم له امتحان وایز فرقنا بكم البحر او کله چې سری کوم تاسو د بچکولو د پاره دریاب کله چې وښ لو مونږه جدا کومږه تاسو د بچکولو د پاره دریاب فان جنا کوم نو خلاصې درک تاسو ته واغرقنا آل فرعون او غرقم کل فرعونیان وانتم تنظرون حال دا چې تاسو ته قتل ویز وعدنا موسی 40 ليله کله چې وعده کوم موسی عليه السلام سره د سلوي خوشبو ګور دا کوم میاشت روانه ده کنه دې څه وې دې ته مې سم میاشت وې ذوالقعده خان شوال ختم شوی دی کنه دلوکی اختر میاش ذل قیده در ذل قیده میاش و داد موسیٰ علیه السلام در چلی میاش دخوا دی ذل قیده که او چلی دو نور پسی بیا لس روزی دو ذل حجی را لی لس پی دا اختر روز و چلی چلی ختم شو خوا دا اختر روز و چلی دا آغا ختم شو دا طول ذل قیده میاش او بیا دو ذل حجی لس روزی دو ذل حجی پا لسمه بانه بیا لوی اختری کنه نو مو 40 ليله سلويخ شپه دغدي کله چې وعده وکړم موسی عليه السلام سره سلويخ شپه ثم تخستم العجل من بعدي بیاونی تاسو سیره را په خدای رسو د تلو دا غنه تور توان کوم ظالمون تاسو ظلم کوونکی وي ثم عفونان کوم بیا معفي کوم تاسو ته تاسو ر توبه کوجا من بعد ذلک رسو د دې خبره لعلکم تشکرون دې د پاره چې تاسو احسان ومنئ